Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir. Şenol Aldıver'de olacaktı. Ondan sonra yayınımıza katılmayacaktı ama Şenol Günbayrak olarak bugün bizimle birlikte. Şenol Bey, günaydın Şenol Bey. Şevki Ege, Şevki Ege. Sana Şevki deyirken bile sinirlerim bozuluyor. Sana Ege deyirken bile sinirlerim bozuluyor. Sana bir şey deyirken sinirlerim bozuluyor. Şenol Bey, o kadar yormayın kendinizi. Zaten zorlu bir gece atlattınız. Bak oğlum, lütfen. Lütfen, zaten sabahlara kadar içtim. Ne yapıyorsun? Sabahlara kadar içtim oğlum. İçtim isyanımdan. İyi geliyor ama sesiniz öyle çok öyle ağzınız falan dolanmıyor. Ayran içtim. He? İçime hararet oldu. İçime hararet olunca ne yapayım? Ayran içtim. 2 litre ayran içtim sevgili Ege. İyi mi? İyi mi? Bunu mu istiyordun? Sabahlara kadar ayran içen bir adam olmamayı mı istiyordun? Ne bileyim, ben öyle bir planım yok. Niye bozuyorsun düğünümü? Ne bozdum ben düğününüzü ya? Bırak Allah aşkına Şevki'ye ya. Bugün ben Şenol aldı verdi olamadıysam. Bugün Uçan Halı İmparatorluğu'nun başına geçemediysem. Bunu tek sormuş sizi. Ömür boyu da bunun vebali boynunda olacak. Ben bir şey yapalım Şevki Bey. Siz de belli ki istemiyordunuz o düğünü. Bana şimdi suç atmayın. Ya bırak ya. Bırak, bütün gece delici bakışların üstümdeydi. Ne delici bakışları? Manyak manyak konuşmayın. Kim manyak manyak davranma o zaman ya? Ya Şevki Bey, ben ne yaptım ya? Bir düğüne geldik işte, o kadar yani. Niye düğüne gelmiş de gelmedi? Niye bakıyorsun bana düğünde? Nereye bakıyorum? Ya hiçbir şey var. Hadi böyle ya, hadi öyle. Sen o düğüne ne amaçla geldiğin belli. Her şeyi sabote etmek. Mutluluğumu, geleceğimi sabote etmek. Ya ben saçmalamayın. Söylediklerinize kendiniz de inanmıyorsunuz. Ayran çarptı herhalde. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Bırak ya, dalga geçiyor bir de. Niye acı? Ben zaten sabote etmek için gelmiş olsam çeyrek altınla mı gelirim? Çeyrek. Bir tane uyduruk çeyrek altın almış. Bütün geleceğimi bir çeyrek altınla aldı da. Bir çeyrek altınla hayatımı Şevki'ye geçip ben bazı gerçekleri düğün farkına verdim. O yüzden demek şey yaptınız, düğünden kaçtınız. Ne alakası be, ne kaçması ya? Son dakikaya kadar ben düğündeydim. Şevki Bey, düğünün bir dakikası vardı. O dakikayı da mahvettikten sonra siz yüzsüz bir durdunuz mu? O kadar masraf yapılmış. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Nasıl, durdunuz mu siz gece öyle? Yani o kadar başlayıp olduktan sonra biraz da durur. Gerçi büyük tepkiler oldu. Bir kız tarafında bayağı bir sopayla her şey. Bütün bunların sorumlusu sizsin. Ne alakası var canım? Siz o nikah masasında oturduğunuz adam gibi otursaydınız oradan gayet güzel Şenol aldı verdi olarak kalkardınız. Ama Şenol Günbayrak gibi oturdunuz. Şenol Günbayrak gibi davranınca oradan da Şenol Günbayrak gibi kalktınız. Ne alakası? Şey, gözünde Şenol Günbayrak ne olarak canlandırıyorsun? Valla orada bütün davetlilerle beraber bizim gözümüzde tek bir Şenol Günbayrak var artık Şenol Bey. Şevki'ye geleceğim bak. Ya şu anda ellerim titriyor ayran içmek için. Ya zaten ne, ayran ne demek ya? Ayran içiyorum. Ne yapayım? Alkolik mi olayım? Hani ne bir ayran içeceğim diye tehdit edilir mi insan yani? Şevki'ye gel. Şey, nasıl sormuşsun? Niye öyle davranıyorsun şey ya? Şevki, ben ne yaptım ya? Siz oturdunuz orada nikah masasına. Orada nikah memuru soruyor iyi günde kötü günde falan şeyi kabul ediyor muyum diye. Bir diyeceğiniz laf vardı evet diye, onu söylemediniz. Ben onu söyledim. Söylemediniz Şevki Bey. O zaten bütün tatsızlık olaydı. Ben orada onu söyledim. Sen niye millete şey yapıyorsun? Nasıl millete şey? Herkes falan dedi. Kızın hatta eniştesi size sandalye fırlattı. Onun terbiyesizliği ama onu da şey fırlattığı gibi geliyor bana. Ne alakası var? Ben sizin yanınızdaydım neredeyse orada. Olabilir. Orada demin birine para verdin. Ne parası ya? Millet üstüne para vermek istiyordu sizi dövmek için orada. Ben orada nikah masasında yapacağım en güzel şeyi yaptım. Ne yaptınız? Düğünü mahvettiniz işte. Ya. Hayır, ben orada en güzel şekilde illa evet mi demek lazım? Evet evet diyeceksiniz tabii. Ne diyeceksiniz başka? Öyle bir enteresan bir şey demenin anlamı ne orada yani? Ben orada bir espri yapmaya çalıştım. Orası espri kaldırmaz yani. Orada tek bir espri vardır. O da yavandır yani ama Cem bilmem ki falan denir yani. Tek espri kaldırılabilecek tek espri o. Sen nerede biliyorsun? Nerede? Kaç tane düğüne gittik, ben kendim de evlendim yani. Orada o yapılır yani öyle. Evet diyeceksin, o kadar. Ondan sonra yap esprini istersen. Ben orada başka bir espri düşündüm. Ne düşündün Şenol Bey? Yani ben onu açık... Sen benim hayatımı mahvederken ne düşündün? Ben sen... Ne yaptım ben senin hayatına? Bırak Allah aşkına. Orada iyi ki bir lütfen dedik. İşte o denilecek şey değil ya. Adam size soruyor nikahı iyi günde kötü günde. Kabul ediyor musunuz? Lütfen. Böyle cevap var mı ya? Ben orada ne demek istedim yani? Nasıl ne demek istediniz? Ben bilmiyorum ki ne. Herhalde işleri alt üst edelim, şey yapalım. Ben orada sana lütfen dedim. Nasıl bana lütfen? Ben sana lütfen dedim Sevgi Yenge. Ya bırak Sevgi Yenge, ne alakası var? Ben sana bakmalar artık, o delici bakışlarla üstümde hissetmek istemiyorum dedim. Ya saçma saçma, o ne delici bak, millet de şimdi şey zannedecek. Millet ne olduğunu anlaşıyor Sevgi, açıklamamı yapıyor ama bomba gibi. Neymiş açıklamanız bomba gibi? Sen benden hoşlanıyorsun oğlum. Şey abi, manyak o ya. O yüzden beni kıskandın. Ya git sen, Allah Allah. Ne oldu bakıyorum, sinirlendin. Sinirlendin gerçekten ortaya çıkınca. Ya ne alakası var şimdi, ne sinirlenmesi canım. Kekelemeler de başladı. Sevgi'ye geleceğim. Vazgeç bu şeylerden. Tabii ki bir sanatçı olarak pek çok kişinin bugüne kadar şarkılarıma... Alo, ne oluyor? Ne oluyor, şarkıya geçtin? Gerçekten ortaya çıkınca şarkıya geçtin. Bana bak, yol yakınken vazgeçiyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saat 8.40 oldu, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk efendim, günaydınlar olsun size. Rüştü Beşiktaş'ta olmuş. Yapma ya. Bakıyorum futbol camiasını yakından takip etmeye. İyi oldu ama senin bu sene var ya, bayağı bir gelişme gösterdin. Bombaları ben patlattım farkındaysan. Roberto Carlos. Hemen arkasında. Transfer bombalarını. O zaman Runye nereye gitti? Runye Galatasaray'a gitti. Runye kimdi? Runye Brezilyalı. Yok, Belçikalı mıydı? Yok, Brezilyalıydı. Roberto Carlos'un bir üstü denilen sporcu. Bir üst modeldi değil mi? Hı hı. Hırvat olabilir mi kendisi? Hırvat da olabilir. Anne tarafından, anne galiba tarafından Hırvat. Ama babası tabii... tarafından Brezilyalı. Biraz esmerlik var çünkü. Var. Esmerlik tene, saçlar sarıya iyi çalıyor yalnız. Evet öyle. Ben balyaj falan diye düşünmüştüm ama. Galatasaray'a gitti değil mi? Yok. O da Beşiktaş'a gitti. O Beşiktaş'a git gelmişti zaten bir ara. Ha. Rüştü'nün bir alt modeli. Yani bir alt modeli demeyelim de Halef Selef durumları var değil mi? Evet. Onların? İşte o Beşiktaş'a gitti dediğim Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçmiş, oradan almış Fenerbahçeli yöneticiler. Sen Üsküdar, yani Beşiktaş iskelesine gelme. Bir bomba daha patlattınız, tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Valla futbol camiası sizden sorulur. ÖSS geçti, baktınız mı sorulara? Bakamadım, ben siz de bakarız diye düşündüm. Önümüzdeki saat bakalım diyorum ben, çünkü birkaç soruda ben hata buldum. Hadi ya. Evet, birkaç soruda hata var. Ama genç arkadaşlarımız yani şey yapsınlar. Üzülsünler bence itiraz etsinler. Hadi ya. Bir benim aklımda dava açacak ondan sonra. Halkı kale yanına. Bir bakalım sorulara. Bir bakalım, hemen şey yapmayın. Belki ben yanlış yapmış olabilirim. Belki siz sabah sersemliğiyle biraz şey baktınız. Ama bakacağım ben. Yani ben büyük ihtimalle ben güveniyorum kendime. Çünkü bu sene kemiksiz 50 net. Ne oldu Hüsnü Şenlendirici? Nasıl konser? Hüsnü Şenlendirici bir harika. Keza işte Brooklyn Funk Essentials gece damgasını vuran şeyde. Göbek atmış herkes. Herkes göbeciklerini attı. Çok güzel, rahatladık, ferahladık. Bir güzel oldu yani. İyi olmuş. İyi oldu. Sizi göremedik camiada. Ben Şenol Günbayrak'ın düğününe gittim. Evlendi mi? Yok, evlenmedi. Ne, iptal mi oldu düğün? İptal oldu. Hadi ya. Tatsızlıklar, boş ver, anlatırım sonra. Tamam abiciğim, o da oldu. Ama hafta sonu bayağı yoğun geçmiş. Ben de çok bu arada... yoğundu. Bir taraftan babalar günü, bir taraftan sınavlar, bir taraftan okulu kapanan öğrenciler. Bir taraftan Sinan Şamil San ve Oliver McCall boks müsabakasında en önde VIP'de son derece. Sen nasıl bir camiaya girdin? Çok merak ediyorum bunu. Ağır bir camiaya girdim. Hakikaten çok ağır bir camia. İnanılmaz. Bilmiyorum, televizyonda seyretme imkanı buldun mu? Hayır. Beni görmedin mi? Seni görmedim. Ben en önlerde böyle bütün ama kamera. Ama maçı seyretseydim sadece seni seyredeceğimden eminim. Çünkü kameramanlar kaçırmazlar. Çünkü bir de şöyle bir şey vardı. Oturduğum yer itibariyle bu herifler galiba tipte bir şey yok ama konum itibariyle önemli olabilirlerdi. arada böyle dönüp dönüp bizi alıyorlarmış. Hadi ya. Tabii. Ben de o yüzden hareketlerime falan çok dikkat ettim. Ne tip hareketler yaptın? Yani böyle çok ağır olmaya falan çalıştım. Hi hu ve yuppi diye bağırmaya çalıştım arada da beni tuttu. Dövdün mü insanlar birbirlerini gözünüzün önünde? Valla gözümün önünde yaklaşık 12 tane müsabaka seyrettim. Hakikaten çok sağlam vuruyorlar Ege'cim. Şimdi biz televizyonda seyrederken tabii ki böyle çok etkili dövüşler görüyoruz ama. Yani ses geliyor ben öyle söyleyeyim sana. Hadi canım. O ses geliyor. Çat çat çat diye mi? Çatır çatır o sesi hissediyorsun. Hakikaten şiddetli bir spor. Artık spor bak kimilerine göre spor bile değil. Ama peki, federasyonu olduğuna göre spor. Ne sporlar var federasyonu yok. Ne federasyonlar var sporu yok. Spor yok. Peki şey oluyor mu maçtan çıkınca birisi olsa da girsem falan hissi oluyor mu? Birisi olsa da girsem mi? Aha. Ha yok. Zaten o orada baya bir... Deşarj oluyor mu herkes? Herkes bir deşarj oluyor. Bilmiyorum ben deşarj oldum da o şey değildi. Ortam o kadar tekin değildi yani. Herkes zaten o aynı his. Aynı his olduğu için mümkün mertebe ama bir evimize gitsek de güzel ayaklarımızı uzatsak diyorduk. Şimdi kim kazandı? Oliver McCoy. Hadi ya. 42 yaşındaki zenci sanatçımız. Çok mu sağlamdı adam? Ya biraz sağlamdı. 42 yaşındayım, 42 yaşındayım. Hö hö diye karnına vuran bir görüntüsü hala gözümün önünde. Gerçekten öyle bir adam yani. Nasıl 42 yaşındayım, 42 yaşındayım diye şov mu yaptı size? Aha, böyle yapıyordu. I'm 42, I'm 42. Bir de vücudunu ve çeşitli bölgelerini gösteriyordu o esnada. Bir I'm 42 Erkurul derken Akbay ben de şey ben dedim 42 mu yok canım atıyordur falan diyordum. Hakikaten... Her haliyle 42. Peki knockout'la mı bitti yoksa yok, böyle puanla? Yok sayıyla puanla bitti. Puanla kadar bitti. Knockout gördün mü 12 maçta? 12 maçın 10 tanesi knockout'la bitti öyle söyleyeyim sana. Knockout'lar çabuk mu gerçekleşiyor? O kadar çabuk oluyor ki Ege. Hadi ya. Hiç tahmin edemeyeceğin kadar 10. saniyede böyle 2 yumruk alıyor. 30. saniyede aynı şahsiyet yerde. Evet. Mantıklı olanı da o herhalde. Öyle, zaten öyle sağlam yumruğun karşısında durmak diye bir şey gerçek yok. Gerçek hayatla ring birebir aynı öyle söyleyeyim sana. Yiyince oturuyorlar aşağıya. Yiyince yatıyorsun. Öyle. Şimdi hafta sonu çok önemli geçti. Önemli geçti dedim sadece bunlar olmadı tabii. Bugün gazetelerde bir sürü manyak manyak haberler var. Herkes Guinness rekorlarını vermeye çalışıyor. 3-4 tane Guinness rekorları var ama en önemlisini vereceğim ben. Bodrum'da dünya öpüşme rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Biri, ben buradan şey yapmıştım zaten bir çağrıda bulmuşum hatırlarsan. Bir çağrıda bulmuşum bir daha çağrıda bulunalım. Herkes ismini yazdırsın. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Bodrum Turgut Reis'te bir araya gelecek olan 7000 çift. Şeyde en son rekorda kaç kişi vardı? Valla en son rekorda 6400 çift Macarlardaymış. Şu anda Macarlarda. Geçen haftanın olayıydı. Ondan önceki hafta. Evet ben. Şimdi Orhan Kural da açıklamış. Türkiye'de şu ana kadar 17 tane Guinness rekoruyla kitaptaki yerini aldı. Önemli kitap. Türkiye'nin dünyada önemli ölçüde tanıtılmasına vesile oldu. Biliyorsunuz gözünden süt fışkırtan adam İspanyol televizyonlarına çıktı. Evet doğru. Oraya şey yazmış. Sene ülkemize şey yağdı ya turist yağdı. Tabii canım deli misin? Türkler çılgın 2006 Türkler. Senesindeki turizm patlamasının tek sebebi var. Gözünden süt fışkırtan adam. Çünkü adam oraya bir kar koymuşlar. Hı-hı. Gözünden sütü fışkırtarak karın üstüne imza atmış. Aynısını demiş başka şekillerde de yapabilirim. Ve yapmışlar. Dediğinde yapmış. Kış günüydü benim hatırladığım kadarıyla. Ve şey yapmışlar galiba kamera hilesiyle o gözünden fışkıran süt Pamukkale'den akmış. Öyle bir Türkiye görüntüleri. Evet traverterler şey falan. Çok güzeldi ya çok güzel. Gerçekten tanıtımımıza çok büyük faydalı. Bodrum'da da yani zaten bu rekor kırılmayacak da nerede kırılacak bilmiyorum yani. Çünkü zaten gecede kaç bin öpüşme oluyordur yani. Bir iş aynı anda yapılması. Niye sen bunların el alemin lokmasını sayar gibi öpüşmesini sayıyorsun hayır ki? Hayır böyle bir basit bir rekoru da kırarak gazetede ama öyle sıradan bir öpüşme değil canım şimdi. Uzun uzun öpüşecek. Yani mesela biz de öpüşüyoruz. Biz de öpüşüyoruz değil mi? Yani senle ben de öpüşüyoruz. Yani senle ben dedim yanak yana öpüşüyoruz. Yanak yana öpüşme rekoru mu kırılacak? Aman o da iğrenç olur canım. Çok saçma olur ya. Bence şey olur. Hayır hayır yani. Şey yok. Buna çift dediğimiz zaten nedir çift? Çift dediğimiz yani aralarında, hayat yolunda el ele ilerlemeye karar vermiş insanlar. En azından bir iyi niyet şeysi var. İyi niyet tabii öyle doğru. Bir yola çıkmışlar. Şimdi 7000 tane çift uzunca bir süre öpüşmeyi sağlayacaklar diye tahmin ediyor Orhan Kural. Şimdi benim şöyle bir endişem var. Bilmiyorum siz böyle bir his yaşadınız mı hiç de. Şu ana kadar bir değilim ama lafınızla beraber etkilendim. Başarıyı elde eden insanda bir coşku hali olur. Mesela bu rekorlar nasıl kırılıyor bilmiyorum da hani rekoru şu dakikada kırdık arkadaşlar diye bir anons mu yapılıyor? Öyle bir şey mi oluyor yani bu 7000 kişiye? 7000 kişi değil 14000 kişi. 14000 kişi. 7000 tane çift. Yani şimdi bu 14000 kişiye böyle bir kim anons durduracak? Yapılacak. Ondan sonra bunun coşkusu zaten öpüşmüşler falan. Ver yansın o zaman kırmışken tam kıralım diye. Ya orada, o zaman Değil o zaman coşarlarsa. Sen ne diyorsun? Her gün Bodrum'da bir sürü öpüşme oluyor demiyor musun? Saymıyor musun bunları? Yani. Ama yani o nasıl ona bakacak şey olursa her gün Bodrum'da ne coşkular yaşanıyor. Turgut Reis'i Turgut Reis böyle şey olur yani. Rom, rom, rom. Sulara gömülebilir öyle bir durumda. Bir büyük tsunami diyorsunuz. Hakikaten nasıl tut tsunami'yi tutabilirsen yani. Yani onu herhalde Orhan Kural gerekli önlemleri alacaktır. Nasıl gerekli? İşte. Ne önlem vardır ki onun karşısında? Su mu sıkacaklar tazikte? Aa, olabilir bak güzel. Boyalı semde. Herkes böylece işaretlenmiş olacak. Hani bu seçimlerde kullanılan boyalar var ya. Onu suya biraz karıştıracaksın. Mis onu. Gibi. Veya böyle ben şeylerde görüyorum. Bu pisuarlara, pisuarlara değil de ne derler? Sifonların içine atılıyor mavi hale gibi. Onlardan o daha ucuz olabilir. Onlardan mavi hem güzel, mavi güzel hem hijyenik hem güzel koksunlar hem de bir vesile olsun. Kendilerine gelsinler. Evet. 1 Eylül'de Dünya Barış Günü'nde. 1 Eylül'de Dünya Barış Günü'nde aklınızda öpüşerek olsun. Öpüşerek barışıyoruz. Ha, yani eğer yolunuz düşerse Turgut Reis de Bodrum'da. Bir de orada öpüşün. Siz de Dünya Barışı'na bir katkıda bulunursunuz diye düşünüyorum ben. Efendim çok önemli haberlerden bir tanesi de Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan geldi. Jakarta! Dünyanın en güçlü adamı yarışması yapıldı ve birinciyi nasıl tespit ediyorsun? Hepsi çok güçlü affedersiniz. Ayı sen izledin mi hiç dünyanın en güçlü adamı yarışmaları? Yok böyle bir şeyler var ya bunlar lastikleri kaldırıyorlar böyle 500 şey, kilo yok, falan. Yok beton blokları itme. Ha. Ama bu adam o kadar iri gözükmemesine rağmen gerçekten olaya damgasını vurmuş bir abimiz. Jaja Stone kazandı. Jaja Stone... bir otobüsü çekti 50 metre neyle çekti olabilir kulağıyla yok dişi yok diliyle değil, değil keşke öyle olsaydı inelim biraz inelim baş bölgesinden uzaklaşalım bileklerine mi bağlamış yok bileklerden de bir uzak daha mı aşağı yani evet biraz bikini bölgesiyle düşün bakalım ayak bilekleriyle çekmiş olabilir ayak bilekleri biraz daha yukarı biraz diz kapaklarıyla biraz daha sıcak beliyle sıcak sıcak sıcak sıcak bilemedim tahmin edemedim daha doğrusu ettim de tahmin etmek istemedim abi 8.9 ton ağırlığındaki otobüsü bağla sen bir tarafına geç bir tarafta otobüs bir tarafta adam bağlamış artık nasıl bağladıysa ondan sonra bu şekilde otobüsü 50 metre boyunca çekerek zaten herkesin gözleri yuvalarından sökülmüş bir de yani şimdi bak evet canım ben bu rekoru da rahatsız edici pek çok şey bulmakla beraber taklit yani ediyorsun değil mi? Bir noktaya kadar hadi kabullenilebilir ya. Milletin önünde nasıl yapıyor bunu utanmadan ya? Ya abi rekor kırmak için zaten tek başına sen evde rekor kırmışsın kime ne? Ama canım ispat, bir ispat. İki tane gözlemci olsun tamam yeter. Orada millet toplanmış. Ama öyle bir şey yapıyorsa bak çocuğuyla gelmiş olan vardır oğlum rekor kırılacak şimdi falan diye. Orada haşırt diye çıkarıyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Mesela atıyorum bir sınava gireceksin. Tamam. Sınavda başarılı olacağının garantisi var. Birinci olacaksın. Evet. Tam birinci olacaksan zaten sen bunu herkes 500 kişinin önünde yapmayı istersin. Abicim ben sınavda kalem kullanıyorum. Kurşun yumuşak uçlu kurşun kalem kullanıyorum. Ben şimdi sınava girip bütün şeyleri soru cevap kağıdını neyle işaretlesem neyle işaretlesem. Aa çok güzel başka bir şeyle işaretleyeceğim deyip sınava girilir mi ya? Hayır girersin de tamam, o zaman sınav yanlış örnek toplar oldu. Mısın yani? Sınav yanlış örnek oldu. Bir konuda başarılı olacağının garantisi varsa yani bir numara olduğunu garantisi varsa evet. Ben herkesin önünde yapmak isterim. Ha ama yani göreceli bir başarım varsa şimdi abi işin bir ucunda 8.9 ton bak kabala hesaplıyorum. O ucu değil ton. Öbür ucu benim rahatsız olduğum tamam, ucu. Yani bir ucu orada tabii bir ucu da öbür taraf. Düşün eğer ben böyle bir şey ben bırak 8.9 tonu ha 200-300 kiloluk bir şey olsun. Yemin ediyorum ben bile Tunalı'da denerim yani. Ta siz neyi reklam mı yapıyorsun? Hayır canım bu bir... İstersen şey yap ya yaşlı dişlerim. Teyzeleri falan alışveriş torbalarını taşı. Hayır öyle demek istemedim. Yani öyle teyzeciğim ya. Yardımcı olayım diye. Evladım sapık mısın? Yok bak tak tak diye böyle şey mi yapacak? Hayır başarılı ne derler? Hayır canım ben burada bu bir başarıdır sonuçta. Başarıyı tabii ki kabul ediyorum. Bu başarı mıdır değil midir? Tamam canım takdir ama ediyor yani, musun etmiyor musun? Bak şimdi bak haberini okuyarak takdir ediyorum ben zaten yeterince. Tamam. Bir de görmek istemezdim doğrusu. Niye canım ben merak ederdim yani. Peki geri mi çekmiş? Nasıl çekebilir Ege? Bir düşünelim. Ne bileyim bir mekanizma yapmışlardır da o ne tipi mekanizma? Öyle doğru gider. Mekanizma nasıl? Ne tipi mekanizma yapmış olabilirler? Geri gitmiş. Geri gitmiş abicim. Yani bütün fiziksel şartları da zorlamak suretiyle hepsini gerçekleştirmiş. Millet orada kafasıyla gözüyle balyozla betonları kırarken adam gelmiş tıkır tıkır işini halledip kapımı alayım diye teşekkür edeyim diye gitmiş. Böyle de efendi bir adam. Nasıl bir çalışmanın sonucu buna ulaşmış? Bak gördün mü? Ne? Merak ediyorsun. Nasıl ezerim için? Tabii canım yani, Allah Allah. 8 aydır çalışıyormuş buna. İstersen ben bir elektronik posta adresini vereyim. 8 aydır çalışıyorsa bence dünyanın en iğrenç adamı bu. Ben sana söyleyeyim. Mahallelerde ilk önce el arabalarıyla, bisikletlerle, motosikletlerle başlamıştır. Tabii canım, başladı. Ben adresi sabah veriyorum sabah sana. Şöyle hatalı park edenler korkuyorlarmış. Arabayı neyle çekeceklerdi? Ve adam tabii bir süre belediyede de gönüllü olarak çalışmış. jajastone@hotmail.com. Ayrıntıları oradan öğrenebilirsin. Ne yapacağım? Adamı mail mi atıyor? Mail, bence bir mail arkadaşlığına başla bu adamla ya. Neyle yazdın? Ben görmek istemiyorum ama nasıl olduğunu merak ediyorum falan diye o sana anlatır. Olmadı fotoğraflı gösterir. Biraz yavaş yazıyorum. Tek parmak yazıyorum çünkü diye. Ne olabilir? Hepsini artık şey yapacaksın. Kendini hazırlayacaksın. Yeni arkadaşın da hayırlı olsun. Bu arada diyoruz ve devam ediyoruz önemli haberlerle. Var mı vaktimiz? Var tabii. Vaktimizden bol ne var? Hiç anlamıyorum ben bu adamları nasıl çekiyorlar bunu ya. Böyle bir kütle diye bir şey var yani. Sonuçta. Hayır. Kafana takıldı değil mi Ege? Hayır, bırak oranı burana bağlamayı. Elinle çeksen çekemezsin otobüsü. Nasıl çekiyorsun otobüsü? Ya öyle bıraksan, kimi zaman araba mesela stop ediyor. Arabayı ittir desen itecek adam bulamıyorsun. Ha, bu meraklıyım zaten böyle şeyler. Yokuşlarda falan duruyorum. Abi araba durdu mu? Yo, ben gene biraz çekeyim mi? Ne diyorsun sen? Bak böyle çekiyorum falan diye camlara şey taze ediyorum. Adam. O zaman sizi Çin'in Guangdong eyaletinde yaşayan Guangdong eyaletinde yaşayan 78 yaşındaki kadın gençliğini neye borçlu olduğunu söylemiş. Yoğurt. Maalesef 30 yıldır ne yiyormuş? Odun yiyormuş. Yediği odunlara borçlu, fakat odunu da sıradan yemiyor. Közlenmiş. Beline beline mi yiyor? Hayır, közlenmiş şekilde yiyor. 30 yıl önce... Kömür yiyor yani, odun kömürü. Odun kömürü de demeyelim de közlenmiş diyelim canım. Biberi közlüyorsun, patlıcanı közlüyorsun ya. Onlar yiyecek olduğundan kömür sayılmaz. Abicim, ama odunu közleyince kömür olur. Niye közleyince kömür olsun abi? Saçma. Közlemek nedir ya? Ateşe koyup şey yakmak değil mi? Evet, yanıyor. Yanınca nasıl bir şey kömür oluyor? Ha, yandı bitti kül oldu anlamındaki kömür mü? Nasıl bir şey anlamadım. Bildiğin kömür ya. Ya abi kömür yanar ya. Yanmış kömür gibi mi diyorsun? Ne demek istiyorsun, ben seni anlamıyorum ya. Ya odun yanınca ne olur? Odun yanınca yanmış olur, kül olur. Kül olur. Ama közlenmiş olunca böyle tamamen yakmıyorsun. Hafif közlüyorsun. Ha, doğru de. O zaman tamam, yenir o zaman. Ha, ben çiğden yiyor zannettim, saçma geldi. Bana da saçma geldi. 30 yıl önce kocası ölünce öyle bir manyak yemeye başlamış. Daha sonra bakmış çok hoşuna gitmiş, köz haline gelmiş odunların lezzetli olduğunu fark etmiş ve yediği odunlar sayesinde kapkaradır onun dişleri. 78 yaşındayım diye böyle hakikaten, ama kaç yaşındaydı? 78 yaşında. 78 yaşta böyle zaten ilginç bir durum yok ki, dolaşsa her mahallede 100 tane çıkar 78 yaşında insan. Hepsi de gayet güzel. Lahmacun yiyorum, pilav yiyorum, kuru fasulye yiyorum. Kuru fasulye çok dokunuyor. Gece yememeye çalışıyorum. Böyle konuşuyorum. Odunla hani 178 yaşında olsa tamam da 78'de odunun ne esprisi ben var? Ben sana söyleyeyim mi? Cildini gör. Yani ağza bakma. Ağzı kapat şöyle. Ya da yüzde de bakma aslında. Yüzde biraz o konuda şey. Onu da tamamen bir kapat. Evet. Yemin ediyorum bir genç kız. Yani hani eskiden çok özür dilerim. Safiye aile için şey derlermiş ya, arkadan bakınca liselik, önden bakınca müzelik diye. Abi, bu da Çin'in Safiye ailesi diyebileceğimiz bir insan. Odunla gelen gençlik. Odunla gelen gençlik diyebiliriz. Bilmiyorum, ben denemek pek taraftar değilim. Yani biberi falan seviyorum. Patlıcan közlenmiş güzel oluyor. Hatta onu biraz süt karıştırıyorsun falan, güzel oluyor böyle ezdiğin zaman. Öyle yani, çok fazla da tavsiye etmiyorum ben. Ne yapıyor şimdi? Ocağı yakıyor. Ocağı yakıyor. Sonra güzel. Yiyor. Yiyor. İşlemi yani son derece. Bir şey koymuyor yani. Yok, koymaya böyle gerek yok. Çırp çırp koyup yakıyor, ondan sonra yiyor. Çünkü yaz sezonu geldi ya, ben burada çeşitli diyet programlarını falan vermek zorundayım biliyorsun. Yasalar gereği %10 ben bunları vermek, haberlerin %10'unu diyete ayırmak zorundayım. Odun diyeti. Odun diyetini de vermiş olalım. Önemli gelişmelerimiz devam ediyor. Başka ne haberlerimiz var? Abi çok önemli haber var aslında. Bunu da vermedik ama dünyanın sonu 2060'ta. Hadi ya. Evet. Bu... 2012 diyorlardı en son. Yok abi, 53 sene kalmış. Isaac Newton'un el yazmalarını bulmuşlar. Şey yüzünden. Ne? Ne derler? Kuyruklu yıldız mı çarpacak? Neydi? Yani bir taraftan öyle diyorlardı, Marduk gelecek. Bir taraftan da zaten su kalmayacak falan, küresel ısınmayla mahvolduk diyorlardı. Vallahi benim içim rahatladı. 53 sene var şunun şurasında. Keyfim yerinde. Biz göremeyiz yani. Doğru. Nasıl dünyanın göremeyiz sonunda onu? Da göremeyiz. Deli misin abi? Senin daha yaşın kaç, başın kaç ya? Odun ben yemeğine... zaten odun yiyor olacağım yani. Dünyanın sonu işte, gelmiş bana ne. Ben 86-87 yaşındayken güzel güzel takılacağız orada fıstık gibi. 53 sene kaldığını açıkladılar. Ne olacak? İngiliz fizikçi, matematikçi, aynı zamanda mucit, bir o kadar astronom ve bir o kadar da gerek hayata bakışıyla, gerek hayatı kavrayışıyla önemli insan Isaac Newton böyle demiş abi. 2060 senesinde demiş dünyanın sonu gelecek, herkes şeyini ona göre yapsın. Planını, programını ona göre yapsın. Ondan sonra vay efendim yetiştiremedim falandı filandı demeyin. Aslında şimdi ondan bir iki hafta önce ölenler çok gülmezler mi öbürlerine? Ne diye? Çünkü onlar ölüyor falan. Hmm. Şey diyorlar arkasında. Ah vakitsiz gitti falan. İki hafta sonra zaten dünya bitiyor. Sonra karşılaştıklarında ne oldu? Ne oldu? Erken gitti diyordunuz benim için. Hani şey, en azından tepeme göktaşları yağmadı demiş. Şey vardır ya mesela büyük bir konserden sonra. Yani konseri sonuna kadar beklersen o yoğunlukla beraber aynı anda da. Hayır hemen çıkarlar dedim. O yoğunlukla beraber beklersen tıkanırsın. Rahatsız olursun ama mesela son bir iki parça öncesinde. Ha bir şarkı feda edeyim. Bir şarkı feda edeyim. Onu da dinlersin zaten bir yandan giderken. Aha. Öyle yaparak çıkarsan daima kazançlı olursun. O yüzden 2060 hangi aymış onu bilenin ona göre bize. Ben ayını öğrenmedim ama bir sorayım ben. Erken çıkacak olan. Nasıl olacakmış peki? Yani bir anda durup dururken kapatacaklar mı? Çok hoş sürprizler. Hoş bir sürpriz olacakmış. Sürpriz orasını söylemiyor. Yani sürpriz. Öyle kuraklık muraklık falan. Yok kurak. Her şey bugünkü gibi. Bugünkü gibi. Birden artık bilmiyorum nasıl. Diye. Hadi bakalım herkes evine diye bir şekilde yapılacak. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdiden uyardığınız için. Önemli olan zaten önlemi almak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kağıdı kalemi hazırlayın. Radyonun sesini birazcık kısın. Çünkü Fire Önç ile birlikte dünkü ÖSS'nin sorularına bakacağız. Bazı kritik sorular tespit etti Fire Önç. Maalesef çok yani şu anda şoklayıcı dudaklarım da uçuk çıktı. O derece. Bu kadar kişisel almasaydım. Tüylerim diken diken ve sırtımda bir ürperti var. Sanki birileri önce ensemi yalamış sonra da yetmemiş gibi hohluyormuşçasına bir duygu içerisindeyim. O ıslak yere. O ıslak yere. Yani tamamen şu anda alarm durumundayım. Peki efendim ama sizi bu durumlara çok önemli. Gark eden sorulara bakalım. Bu gark eden soruları hemen ben veriyorum. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Bu sene tabii ki geçen sene ben söylemiştim bu sene hız sorusu çıkmayacak demiştim. Daha geçen sene söylemiştim bunu. Hız sorusu dediğiniz A şehrinden B şehrine. A kentinden B kentine sorularımızı iptal etme kararı vardı ve karar uygulandı. Doğru bir karardı bence. Şimdi sorumuz matematikten geliyor. Arkadaşlarımız aradılar sağ olsunlar. Ben kendim seçmiyorum bu soruları. Onların takıldıkları sorularla. Sabit bir hızla yürüyen İrem evden okula giderken yolun üçte birini yürüdüğünde matematik defterinin yanına almadığını fark ediyor. Enteresan geldi bana. İrem zaten ders çalışma şey yok ki İrem. Bana enteresan geldi dün gece çünkü sürekli olarak MSN'de olan İrem acaba neden matematik defterini unutuyor? Matematik defteri de bahane canım, cep telefonunu unutmuş evde. Onu almak için. Onu almak için. Ay annesinin matematik defterimi unutmuşum. Tam da matematik dersinin olduğu gün. Sorunun devamı biraz daha enteresan Ege'ciğim. Tamam. İrem yoluna devam ederse dersin başlamasından 4 dakika önce. Evet. Eve dönerek defterini alıp tekrar yola çıkarsa dersin başlamasından 4 dakika sonra okuluna varıyor. Bu durumda evi ile okulu arası ne kadardır? Şimdi burada tabii ki... İrem sağa sola bakmadan düzgün okuluna gitse 2 dakika bir mesafe. Yemin ediyorum 2 dakika bile sürmüyor Ege. Evden çık, 100 metre yürü, sağa dön. Aha işte okul. Okul bahçesindesin. Hadi bir dakikada sınıfa çıkmak olsun. Zaten yani kızı o okula yazdırmak için oraya taşındı onun babası. İrem'in babası. Ve bu kızın babalar gününde yaptığı hareket bu. Şimdi tabi seçeneklere de bakmak lazım ama ben burada bir seçenek göremiyorum. Bu kızı aslında bir yatılı okula, böyle disiplinli bir yatılı okula yazdırsınlar. Bence bir lady benim okuluna yatırılmasında fayda var. Şu anda tek seçenek bu. A, B, C bunların hepsini siliyorum yani. Bravo. Aynı kanaatteyim, bu soru tamamen yanlış. Ya da birisi... Yanlış olan soru değil. İrem'in hareketi. Anne babanın da hareketi. Anne var. Baba da. Baba hariç. Baba hariç, babayı ayrı tutarım. Anne mi şimdi? Anne. Anne ve onun ailesi. İrem'in durumu. Lanet olsun. Tamam, hayır. Soru hatalı diyebilir miyiz? Soru hatalı değil. Burada İrem hatalı. İrem ve hatalı. Ve İrem'in ailesi, anne, ana tarafı. Burada aslında İrem de hatalı değil. Ben İrem'i de aslında o kız melek gibi bir kızdı yetişseydi. Pırlanta gibiydi. Çok... Pırlanta ama iyi malzemeyle kötü yemek. İyi malzemeyle kötü yemek. Ne yaptı o annenin? O anası o. Teyze. Anası, teyzesi, anneannesi ve dayısı olacak uğursuz herif. O dayı zaten en Allah! Çok... Hayır tamam, şey yapma ya gerçekten. Çünkü daha sınav stresini yeni yeni atıyorlar. Evet. Buradan sözümüz tüm İremlere. Tüm İremlere. Kimseye güvenmeyin kendinizden başka. Aklınızı başınıza toplayın. Babanız hariç. Bugün defter kalır evde, yarın başka şey kalır. Ona gideyim döneyim derken öbür tarafta ne derler? Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olursun. Bir günde şu sağa sola bakmadan, dükkanlara uğramadan, yok oradan toko alacağım, oradan dondurma alacağım, poğaça yiyeceğim falan filan, arkadaşları köşede buluşacağız beraber sınıfa, bunlarla okula gitmek olmaz. Sen git okula, dönüşte buluş arkadaşlarını, tokalı da o zaman alırsın. Ben ona bir şey demem zaten. Ben ona bir şey der miyim? Lütfen. Yalnız İrem'i de çok sıkıyorsun Fahir. Yarın öbür gün seneye ÖSS'de veya herhangi bir deneme sınavında bu İrem'in yani çok daha çirkin sorularla karşımıza çıkabilir. Benim burada uyarım yani aslında... İrem evden kaçmak için para biriktirmektedir. Parasının 1/3'üyle otobüs bileti alacaksa, kalan parayla falan... Kaç gün otelde kalabiliriz. Yani şey olmasın, vicdanın sızlamasın. Vicdanım sana sızlamaz. Ben burada zaten İremlere değil ebeveynlere sesleniyorum. Ebeveynler gerekli önlemleri alacaktır. Seneye bu tür tatsızlıklar yaşanmayacaktır umuduyla... Bir diğer soruya geçmek istiyorum. Tamam. Burada soru hatalı, İrem hatalı diye yazdım ben. Burada İrem hatalı, soru sabit. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir tüccar tanesi 45 yetele olan belirli sayıda gömlek satın alıyor üreticiden. Yanlış anlaşılma olmasın. Kendisine verilen faturada ödenen miktarın İlk ve son rakamları silik çıktığı için bu tutarın yalnızca ve yalnızca .92 nokta biçiminde 4 basamaklı bir sayı olduğunu okuyabiliyor. Tüccarın tek sayıda gömlek aldığını kim ispat edebilir? Bu bir kere bu naylon fatura mı kestirmiş yani, ben anlamadım onu. Benim anladığım kadarıyla... Hayır bir de yani faturanın şeyinde diyelim ürün bedelinde şey çıkmış, bunun hiç KDV'sine bakmıyorlar mı? Oradan zaten KDV'den çıkar. Otomatikman çıkar. Altta yazılı kısmı var. Burada ben tüccarın bir takım pis sahtecilik. Işler, sahtecilik canım. Çok güzel yani söyledin. Amaç böyle naylon fatura falan değil. Burada kaç tane gömlek aldı değil, ben o tüccarın zihniyetini bilirim ben. KDV ödemeyecek bir şey, ödemeyecek bir. Orada zaten birim fiyatı da var. Alınan mal birim. Ondan sonra birim fiyatı. Çok güzel. Orada şşt diye böyle bir işaret, altta şey yazıyor. Hiçbiri mi doğru çıkmamış? Çok özür diliyorum Ege'cim. Bir soru soracağım. Esnaf mısın? Hayır. Tüccar mısın? Hayır. Bunlara rağmen bu bilgileri bildiğine göre bu yılların esnafı Necat Bey acaba bizimle dalga mı geçiyor? Yoksa bizi enayi mi zannediyor? Enayi mi zannediyor? Bırak Allah aşkına ya. Bırak Allah aşkına. Ve ben biraz... Ben buradan herhalde şey değil mi? Seymenler Vergi Dairesi'ni göreve çağırıyoruz. Tabii ki. Yani burada ne esnafın yaptığı esnaflık, ne bunun adına ticaret denir, ne tüccarlık denir. Bu terbiyesizliktir. Hem bu esnafı araştırsın, hem de faturayı kesen o toptan gömlek satanı araştırsınlar. Bunları birbirleriyle... Ama bu ne oldu? Bu sınav iyi oldu. Bence de bu iyi oldu. Bu sınav iyi oldu. Böyle rezil insanlar da ortaya çıkmış oldu. Bence de. En güzeli oldu. Fatura sahteciliğiyle. Terbiyesizlik ve işin kötü tarafı, evet belki güzel oldu ama genç dimağlara da belki bunu örnek gösterdik ama belki bazılarına da yol gösterdik. Şimdi adam sınava giriyor. Baktı gitti sorular. Baktı bu sınavdan hayır gelmeyecek. Ne yapacak? Umudunu kaybetti. Dön şu soruyla karşılaştı. Soruya. Dön 22. soruya. Ya ben enayi miyim? 3 saattir şu sınavdayım. Niye ben de gömlek alıp usulsüz fatura kestirerek naylon faturayla 3 kuruş 5 kuruş cebime atmıyorum. İşte böyle insanlar da yanlış. Belki... Ve ortalık gömlekçi kaynayacak. Ben sana söylüyorum, 2 sene sonra eğer piyasada binlerce gömlekçi bulmazsak gel yüzüme tükür o zaman. Gel yüzüme tükür o zaman. Gel yüzüme kaç tükür yıl, o zaman. Kaç yıl içinde ben orada? 2 yıl içinde. Rezervasyonu yemin ediyorum. 2 yıl içinde eğer 2 yıl sonra bu zamanlar. Gömlek bu zamanlar. Gömlekçi. 5 tane gömlek var piyasada. Dükkan dolaşıyor. Ben marka sayarım şimdi reklam olmasın diye, seçim yasaklarına giriyor. Ben şu anda sayamıyorum ama yani saysan zaten şu anda piyasada 10 gömlekçi var. Eğer 2 sene sonra en az 10 bin gömlekçi diyorum ben. 10 bin gömlekçi. Ve bir o kadar da çömlekçi. Çünkü adam ne yapıyor? Sektörde şey var. Ben naylon faturayı nerede şey? Çömlek evet. Sektörünü. Çünkü neden? O faturada gömlekçinin, çömlekçinin o şeyi ne yapıyor? Lak! G onu yaptı. Öğrenmiş çünkü adam. Bu ne zaten yaptı? Lise yıllarında karneyi ispirtolamakla başlar. Yarın öbür gün faturaları ispirtolamaya gider. Ama en son ne olur? Kaldırım kenarlarında ispirto içmeye başlar. Bu i̇şte, yolun sonu bu. Ondan sonra o gömleklerle de nerede hata yaptım diye düşünürsün gözyaşlarını silerken. Abi burada da soru hatalı değil. Burada herhalde. Da soru hatalı değil. Burada hareket, zihniyet hatalı. Zihniyet hatalı ama bu zihniyeti de yavaş yavaş yani o daha doğrusu kurduracağız biz. Bu zihniyete göz açtıranlar, nefes aldıranlar da hatalı biraz galiba. Tabii ki. Bir iki tanesi cezasını bulsaydı insanlar cesaret edebilir miydi? Böyle? Hayır. Yok faturayı sileyim, ben üniversite sınav sorusu olayım falan. Bunun da üstesinden merkez program Modern Sabahlar gelecektir. Merkez program olarak biz duyurumuzu yaptık. Ve gerekli duyarlılığımızı gösterdik. O zaman reklamlardan sonra devam. Günaydın. Günaydın. Daha önce girecektik yayına ama Fahir yine fenalaştı. Kolonyalarla olmak zorunda kaldık. Hakikaten bu kadar da kişiselleştirmeyin yani. Sonuçta bu bir sınav yani. Evet ve bu bir sınav ama yani sadece bir sınav değil. Benim için bir yaşam tarzı. Yani bu benim hayata bakış açım da diyebiliriz. Ve ben şu anda bu sınav sizin için bir araç mı bir amaç mı o zaman öyle sorayım ben. Bu sınav benim için bir amaçtır. Amaç. Tamamen özür diliyorum. Bak görüyorsunuz sinirle beraber. Bunu biliyoruz ama yine de bu tabii ki maraton, bu bir maraton. Bakmamız gerekiyor. Bu bir maraton. Artık biz de maratonun son metrelerindeyiz. İyi ki düzeltmeyi daha yapıp maratonu tamamlayalım. Çünkü bir 3 saat daha seneye ben bekleyecek durumda değilim. Doğru. Diyorsanız evet ben bu arada birkaç soru daha aldım. Yani bunlar tabii ki benim tespit ettiklerim de var. Ama onun dışında yarı sınava giren arkadaşlarımızdan da gelen sorular var. İstekler doğrultusunda. Enteresan bir matematik sorusuyla daha devam ediyoruz. Genel olarak siz matematik mezunusunuz diye daha çok matematik var ama onun dışında fen bilimleri, tarih, sosyal bilgiler, coğrafya ve daha neler neler. Evet. Hemen bakalım. Matematik sorumuz şöyle. Bir müşteri aldığı tişört için kasiyere bir miktar para vermiştir. Doğaldır. Burada gocunacak bir şey yoktur. Alışverişin gereği bu. Kredi kartı kullanmıyordur. Patlamıştır kredi kartları. Kullanmıyordur. Nakite dönmüştür. Veya belki de nakit veriyorum diye indirimli alıyordur. Yani o da tartışılacak. O da olabilir. Şey. O da olabilir. Dolayısıyla burada müşterinin hareketi gayet hatalı normal, değil. Hatalı normal. Değil. Soruya itiraz etmemize gerek yok. Şu anda şu ana kadar bir itiraz yok. Normal, tamam. Bravo. Kasiyer tişört fiyatındaki yetele ve yekere bölümlerini karıştırmış. Örnek vermek gerekirse 16 lira yetele 5 kuruş yeni kuruşu şu şekilde telaffuz ediyor. 5 yetele 16 yekere şeklinde görmüş ve müşteriye 4 yetele 80 yekere yerine yanlışlıkla 19 yetele 65 yekere para üstü vermiştir. Yekeke nimo yeke yeke biz de onu diyoruz burada galiba. Burada bu kasiyerin o arada yaptığı hatayı ben onun maaşından keserim arkadaş. Öyle bir soru olsaydı keşke yani şimdi. Bu kasiyerin maaşından ne kadar kesilecek ama veya ne kadar ilave edecek işte tabii o da ki. Var. Belki şimdi, haksız gelir sağlıyor. Doğru. Belki çünkü yani. Genelde benim bildiğim fiyatlara bakıyorum şöyle. Mesela 15 YTL'lik bir tişörtün yanında 14.99 yazıyor. Şimdi bak 99.14 olduğunda korkunç bir uçurum ortaya çıkıyor Fahir. Yani şimdi bu kasiyer kimseyi enayi yerine koymasın. Kimse salak değil. Kendisini yemezler. Enayi yerine koyar. Yemezler. Bu numarayı yemezler. Bu numara bayat bir numara. Ha şimdi ama bu kasiyerde bir düşünmek lazım. Bu kasiyerde bir saf bir durum var. Saf bir durum var. Neden? Bunun ailesiyle ilgili sorunları var. Ebeveynleriyle ilgili sorunları var. Peki niye bunlar soruda aile belirtilmemiş? İçinde. Aile içinde her şey. Her şey aile yani ama içinde. Ama soruda niye belirtilmemiş? Şimdi, biraz kasiyeri aile içinde yani kol kırılır, yen içinde kalır. Yani ailenin kendi içinde yaşamış olduğu sorunlar burada soruya aksettirilmemiş. Dolayısıyla biz burada bir günah keçisi aranıyor. O da kasiyer. Hayır. Bu, ben, yani bu... Siz diyorsunuz ki bilinçli olarak yapmadığı bir hata. Bu hatanın nedeni de bir dalgınlık. Ailedeki bazı sorunlara kafası takıldı. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bu tişörtü alan adam da bilinçli tüketici diye bildiğimiz adamda hiçbir hata yok. Kardeşim senin aldığın para belli. Aldığın maaş belli. Alacağın tişört belli. Senin bütün bu veriler elindeyken adam sana ekstradan para veriyor. Hop cebe. Hiç sesini çıkarmadan. Sesini de çıkarmıyor. Şerefsizliktir bunun adı. Çok özür diliyorum. Bir kez daha söylemekte fayda var. Altını çizerek bazı sorularda geliyor. Şans yüzüme güldü bir defa. Hiç sesimi çıkarmayayım ben. Bırak Allah aşkına. Lütfen. Lütfen. Dolayısıyla kasiyerin özel hayatı. Ben şimdi... O da bizi ilgilendirmiyor yani. Zaten bu sınavda 3 saatlik bir sınavda bir de kendi derdimizle uğraşırken kasiyerin derdiyle uğraşan o bence soruda olmaması bence iyi. Bence profesyonel bir yardım almasında fayda var. Kasiyerin aile danışmanı gibi bir şeye ihtiyacı var. Ve aile hekimliği diyorum ben. Bir şey söyleyeyim mi? Yani belki bu söylediklerim biraz sert olacak ama o ailede de şu anda hata yaptı diye böyle hedef gösteriliyor ama en normalleri o kasiyer çocuk. Çok güzel. Bravo. Çok güzel yaklaştın. Çünkü ben her insana önce ona 10 puan veririm. Ona gelene kadar daha kimlerin tedaviye ihtiyacı var? Aman neler neler. Her insana önce 10 puanı vereceksin arkadaşım. Ondan sonra ben hareketlerine göre 9'a, 8'e, 7'ye... Şu anda kasiyer benim için 10 numara hala. Ama ailesi 5 para etmez. 0 numara. 0. İçlerinde 0 numaralar var elbette. Ama nedir? Bu bir ailenin genelini incelediğimiz zaman ortalama 5'i 6'yı bulur. Aile ortalamasından geçiyor yani. Yani C şıkkı. Peki... Bu da cevabı olur. Aile ortalamasını vermiş. 5. Evet. 5. C şıkkı doğrudur. Soruda hata mevcut değildir. Ha, hatalı insanlar var. Hatalı insan olabilir. Başta müşteri olmak üzere. Müşterisi. Ama bu hataları ailesi. Kasiyerin üstüne yıkmakta. Bak. O zaman biz hatalı biz oluruz. Biz hata. Ama dikkat edersen Ege'cim iki soruda da döndü dolaştı iş. Ailede bitti. Ailede bitti. Yani nedir? Her şeyin başı aile arkadaşım. Doğru. Bravo. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Fahir bir dakika şu pıt pıt atıyor şakakların atıyor ya. Sen bir sakinleş abi. Sen bir sakinleş böyle devam edemezsin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Buyurun Fahir Bey. Bir sosyal bilimler sorusuyla devam ediyoruz. Bir tamam. Diğer soru. Bir ülkenin bazı özellikleri şöyledir. Balıkçılıktan elde edilen geliri yüksektir. Bak. Tamam. Demek ki deniz kıyısı bir ülke. Deniz kıyısı bir ülke. Buradan sonradan bunu anlıyoruz. Şimdi onu balıkçılık diyor. Nasıl? Balıkçılık nasıl yapılır? Göl balıkçılığı, nehir balıkçılığı dediğimiz hadise de var. Dolayısıyla bak hemen ilk peşin hatayı yaptın. Ne yaptın? Hop! Atladın. Atladın soruya hop! Atladın. Atlamayacaksın. Doğru tamam orada senin bir hata gibi var. Şu anda 100 bin kişi geçti seni. 100 bin kişi lak bir kalemde. O yüzden soruyu tamamen okumadan. Tamamen okuyacaksın. Tamamen okumadan ben oradan hata yaptım. 2. Tarım alanında çalışanlarının sayısı azdır. Buradan anlıyorum ki tarım makinelerle yapılıyor. Bravo. Doğru değil mi? Bravo. Yani makineli. Tarla yok, ülkede çiftlik yok demiyoruz. Yani bir kişi, 10 kişinin yapacağı işi bir traktörle adam hallediyor. Bravo. Dış satımda endüstri ürünlerinin payı yüksektir. Endüstri ürünleri nelerdir? 1. Tuvalet kağıdı. 2. Lavabo. 3. Fayans. Fayans ve lavabo fırçası. Evet. Bravo. 4 kalemde incelenir. Ve son özelliği bu ülkenin akalite insanlara sahiptir. Yani ne anlıyoruz buradan? Burada akalite dediğimize göre. Dürüst. Dürüst, çalışkan, namuslu. Mantıklı. Mantık evliliği yapan. Mantık evliliği yapan. Çekirdek aile. Çekirdek ailenin ehemmiyetini kavramış bir feodal yapı. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki bu ülkelerden aşağıdakilerden hangisi olması vardır. Bakın sevgili gençler ve sevgili Ege, sorular zor diyenler var, kolay diyenler var. Biraz evet, mantık yürüterek. Biraz mantık yürüterek bunu çözmek kolay. Bak ne anlıyorsun burada? Bir. Bir kere adamlar balığa doymuş. Balığa doymuş. İki. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Makineler çalışıyor. Yani adam ne? Keyif ehli. Tamam zaten balığını yiyor. Balığında yiyor. Omega 3. Yurt dışına da çıkıyor sanayi tabii. Ürünü satıyor. Çok güzel. Oradan da alkolünü alıyor. Ve? O parayı alkole veriyor. Balık alkol yapıyor yani. Yatan bir ülke yani. Yatışta bir ülke. Evet. Akalite bir ülke. Sayıyorum ülkeleri sana. Hangisidir? A. Japonya. B. Hindistan. C. Ukrayna. D. İran. E. Çin. Ben cevap vermek istiyorum. Şimdi bu ülkelerde... Mantık yürüterek gidelim Ege istersen. Tamam, bu ülkelerin hiçbirini ben zaten öyle ağım şahım akalite bir ülke olarak görmüyorum. Bravo. En başta bu... Zaten ülke bunu akalite değil. Cevaplarıma eklemek istiyorum. Bravo. Yorum olarak. Bravo. O soru şeyini... Ha, insanlar akalite. İnsanlar akalite. Ülke akalite değil. İnsanları ayrı ayrı ele al, hepsi birinci sınıf akalite. Ama bir araya geldikleri zaman azıyorlar. Şimdi Çin'le başlamak istiyorum. Bravo. Çin'in tarım nüfusu az da olsa 1 milyar 200 milyonluk ülkenin en az nüfusu, gene 200 milyon tarımcı vardır. 5 ülkeye, 6 ülkeye yetecek kadar oradan eliyorum. Bravo. Çin'i ne yapıyoruz? Eliyoruz. Balıkçılık belki vardır da yani. Nereye kadar? Geliyorum İran'a. İran'a evet. İran'da da ne diyor? Balık satıyorlar diyor. Evet. Ne balığı satıyorlar çok affedersin. Hiç ben bugüne kadar İran balığı diye. Karpuz dese tamam. Kedisi olsaydı. Tamam ama balık deyince yok. Bravo, oradan ne oldu? İran. Eleme üstüne gidiyorum ben evet, şu anda. Evet, seçeneklerden gidiyoruz. Başka bilmeyebiliriz. Ülke... Evet. Japonya, Hindistan, Ukrayna. Hindistan'a geçiyorum. Evet. Gene kalabalık ülke. Evet. Ondan sonra orada da yani balık, ben Hint balığı da çok duymadım. Ne olur Hint keneveri satıyorlar diye bir şey var. Yani öyle. Bravo, şey. Bravo. O da sanayi ürünü değil. Ne ürünü oldu? Narkotik bir takım ürünler yani. Geçiyorum. Başka ne vardı? Japonya ve Ukrayna. Ukrayna. Ukrayna en son Eurovision. Bak, şimdi buradan gidiyorum. Eurovision nedir? Şans. Falda balık değil midir şans? Evet. Balık. Sanayi ürünü deyince sanayide pek çok ürünleri olduğunu biliyor. Bugün hiç bakmıyoruz sanayi ürünlerine nerede yapılmış diye. Bugün en basit bir kalem alsam bile Made in China'yı falan görüyoruz. Sağına soluna bakıyoruz. Ama tuvalet kağıdının neresinde yazılacak? Fayansın iç kısmında yazılı, onu görmüyoruz. Çünkü görmüyoruz, o döşendikten sonra onu fayansçı bilir. Sen bilemezsin. Ukrayna olabilir. Fayans da olabilir. Bir de akalite insanlar görüyoruz yani. Sarışın Ukraynalı kızları falan görmüşsünüz. Evet. Hele o Eurovision'a bakıyorum ben şu anda. Tabii ki. Şimdi Ege'cim çok bir doğru gittin. Japonya'ya bakıyorum. Burada aldatmaca var. Şimdi Japon balığı. Acaba balıkçılık dinler. Oradan ne yaptı seni? Bak, avladı. Gör. Sushisiyle muşisiyle tamam, böyle geniş bir mutfak kültüründen anlıyoruz ki balık yer tutuyor. Ama ben nereden bileyim o balığı almadıklarını? Bravo. Bugün şimdi ben bravo. Dün balık yedim. İthal somon yedim ben. Şimdi belki Japon da böyle yiyor. O yüzden bravo. Onu şey yapıyorum. Ne yapıyoruz? Doğru cevabımız C şıkkıdır, Ukrayna'dır. Çünkü Japonya öyle sanayi ürünü falan. Japonlar ne yapıyor sanayi adını? Robot. Bugün kaç tane robot var? Kimin evinde robot var? Bravo. Kime satıyorlar? Bravo. Kendi ülkelerinde yap. Kendi ülkelerinde dolaştırıyorlar. Yap, sat, al, sat, yap, sat. Ama ben hiç Japon malı bir şey aldığımı duymadım yani. Şimdi burada İhraç sıfır. Soru hatalıdır. Zira burada cevap şıkkı olarak, doğru şık olarak Japonya, Japonya cevabı verilmiştir. Bu göreceli bir sorudur. Doğru. Dolayısıyla bu sorunun iptali söz konusudur. Doğru cevap Ukrayna'dır. Evet sevgili gençler, bir sınavı daha iyisiyle kötüsüyle atlattık. Önümüzdeki sınavlara bakacağız abi. Önümüzdeki sene gene Fahir abiniz burada soruları cevaplayacak. Siz dershane gibi şey açsanız, yani sınavdan önce hazırlık yaptırsanız çocuklara. Onu herkes yapar Ege'cim. Onu herkes yapar. Önemli olan benim yaptığımı yapabilmek. İş işten geçtikten sonra olaya dahil olma. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın hepiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.